Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından 30. Lem'ayı okumaya devam ediyoruz. 30. Lem'ada Cenab-ı Hakk'ın Ferd, Hay, Hakem, Adil, Kuddüs isimlerinden, şimdi Hay isminin son kısmına geldik. Hatime'yi okuyacağız. Hatime, İsmi Azam, yani bin bir ismi olan Yüce Allah'ın en büyük ismi, herkes için aynı isim değildir. Aksine herkes için ismi Azam başkadır, farklıdır. Mesela İmam-ı Ali radıyallahu anh hakkında ismi Azam, Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adil, Kuddus isimleridir. Üstadımız da bu sırayı takip ediyor burada anlatırken. Ve İmam-ı Azam'ın ismi Azam'ı, Hakem, Adil iki isimdir. Ve Gavs-ı Azam'ın ismi Azam'ı, Ya Hay'dir. Ve İmam-ı Rabbani'nin ismi Azam'ı, Kayyum ve hakeza. Pek çok zatlar, daha başka isimleri, ismi Azam görmüşlerdir. Ama üstadımızın burada saydığı listeye bakılırsa, aşağı yukarı aynı isimler çevresinde dolaşılıyor. Bu beşinci nükte Hay ismi hakkında olduğundan hem teberrük, hem şahit, hem delil, hem kutsi bir hüccet, hem kendimize bir dua, hem bu risaleye bir hüsnü hatime olarak, yani bu risaleye güzel bir son yazalım diye, olsun diye, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Cevşenül Kebir namındaki münacat-ı azamında, marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami derecede marifetini göstererek böyle demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de hayalen o zamana gidip Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dediğine amin diyerek aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi Sadai Muhammedi aleyhissalatu vesselam ile deriz. Ya hayyu kable kulli hay. Ey kendisinden daha önce hiçbir canlı varlığın olmadığı hay, diri. Ya hayyu ba'de kulli hay. Kendinden daha ötede bir hayat sahibi de yoktur. Ki kendisi ebedidir. Ya hayyüllezî leyse kemislihi hay. Kendisine benzeyen bir hayat sahibi de yoktur. Yani canlılardan hiçbiri ona benzemez. Ya hayyüllezî la yuşbihuhu şey'un. Hiçbir varlık da ona benzemez. O öyle bir haydir, öyle bir diridir ki, hiçbir varlık da ona benzemez. Yani sadece canlılar değil, cansız varlıklar da, bir başka elektrik gibi diyelim, hava gibi hiçbir varlık da ona benzemez. Ya hayyüllezî la yahtacu ilâ hay. Hiçbir canlıya, diriye muhtaç olmayan hay. Bütün mahlukat birbirine muhtaçtır. Ya hayyüllezî la yuşârikuhu hay. Hiçbir şey ona şerik olmaz. Onun ortağı olmaz. Öyle bir haydir o. Ya hayyüllezî yumîtu kulle hay. Bütün can verdiği mahlukatın canını alacak olan da odur. Öyle bir haydir o. Ya hayyüllezî yerzuku kulle hay. Bütün canlılara, can taşıyan varlıklara rızkını, ihtiyaçlarını veren haydir, diridir o. Ya hayyüllezî yuhyil mevta. Ölüleri dirilten haydir, diridir o. Ya hayyüllezî la yamut. Ve katiyen ölümün kendisine uğramayacağı bir diridir o. Sübhaneke ya la ilahe illa entel aman. El aman neccina minen nar. Amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Değerli kardeşlerim, buradan sonra yine 30. Lem'anın altıncı nüktesi olan Kayyum ismini tefsir eden bölümü okuyacağız. Evet, bu altıncı nükte Kayyum ismine bakar. Şöyle bir ihtarda bulunmuş üstadımız, İsmi Azam'a ait manalar hem çok geniş hem çok derin olduğundan, özellikle Kayyum ismine ait meseleler ve bilhassa birinci şua, maddecilere baktığı için daha derinden gidiyor. Elbette herkes her meseleyi her yönüyle anlayamaz, fakat herkes her meseleden bir hisse alabilir. Çok önemli bir hatırlatmada bulunuyor üstadımız. Yani bir şey bütünüyle elde edilemezse bütün elden kaçırılmaz. Onun için bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye bu risaleyi okumaktan vazgeçmek akıl işi değildir. İnsan kabiliyeti, müktesebatı itibariyle ne kadarına ulaşabilse o kadar kârdır. İsmi Azam'a ait meselelerin aklın kavrayamayacağı derecede geniş olanları olduğu gibi, aklın göremeyeceği kadar ince olanları da vardır. Özellikle Hay ve Kayyum isimlerinin ve özellikle hayatın iman esaslarına bakan ince işaretlerine ve bilhassa hayatın kaza ve kadere bakan işaretine ve ismi Kayyum'un birinci şuağına herkesin fikri yetişmez. Fakat hissesiz de kalmaz. Hatta muhakkak imanını kuvvetlendirir. Saadeti ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetlenmesinin önemi çok büyüktür. Evet, ebedi mutluluğun, cennetin anahtarı imandır. İman eden insan, dünyada başka ne türlü hatalara girip çıkmış da olsa, imanı varsa Allah'a şirk koşmadıkça, cennete kabul edilir lütfu ilahi ile. Öyleyse saadeti ebediyenin anahtarı imandır. Onun kuvvetlenmesinin önemi çok büyüktür. İmanın zerre kadar daha kuvvetli olması bir hazine değerindedir. İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki diyor ki, imana ait bir küçük problemin çözülmesi, bana göre kalbin manevi alemlere açılmasıyla gelen yüzlerce zevkten ve yüzlerce kerametten daha kıymetlidir. Evet, keşfe, keramete, maneviyatın açılmasına ve manevi lütuflara mazhar olmaya çok önem veren insanlar bile bilmelidirler ki, imana ait bir küçük problemin çözülmesi, evet, manevi alemlere açılmaktan gelen yüzlerce zevkten, yüzlerce kerametten, cezbeden, incizaptan, cazibeden daha kıymetlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu biyedihi melekutu kulli şey. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetihâ. لَهُ مَكَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Bu, dört ayrı cümle, ayetlerden, Kur'an-ı Kerim'den alınan bu dört ayrı cümle, Kuddus ismine bakıyor ve bize derli toplu bir fikir veriyor. Hiçbir şey yoktur ki bizim katımızda onun hazineleri olmasın. Yani sizin mazhar olduğunuz, sizin gördüğünüz, sizin sahip olduğunuz şeyler bizim katımızda hazinesi vardır onun. Siz ondan, o hazineden bir parçayı görüyorsunuz. Bir parça lütfa mazhar olmuşsunuz. Sahip olduğunuz bütün güzellikler, nimetler, her şey bizim katımızdaki hazineden geliyor. Biyedihi melekûtu kulli şey. Her şeyin melekûtiyet ciheti, yani arka planı, maverası, onun elindedir. siz zahirini görüyor, maddesine bakıyorsunuz. Esas hakiki sebep olan Esma-i İlahiyeyi ve Murad-ı İlahiyeyi, Rahmet-i İlahiyeyi bilmiyorsunuz, görmüyorsunuz. مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا Hiçbir dabbe, yani canlı hiçbir varlık yoktur ki, biz onun nasiyesinden, alnından tutmuş olmayalım. Yani biz bütün canlıları alınlarından tutup sevk ediyoruz, çekip götürüyoruz, idare ediyoruz, yaşatıyoruz. Bu adeta bir büyük hayvanı başından tutup çekmeye benziyor. Ama bütün canlıları Cenab-ı Hak onların beyinlerine yerleştirdiği, kendi murad-ı ilahisi olan hayat programlarıyla sevk ediyor. Ve çeşitli emir ve iradesini, meşiyetini temsil eden kanunlarla onları yönlendiriyor, idare ediyor. Lehu makalidu semavati vel ard. Evet, göklerin ve yerin kilitleri ve o kilitleri açan anahtarları Allah'ındır. Allah'ın elindedir, onun yanındadır. Yani siz gökleri ve yeri görürsünüz ama göklerin ve yerin kilitlerini bilmezsiniz. Onları, o kilitleri açan anahtarları görmezsiniz. Onlar Allah'ın katındadır, Allah'ın elindedir. Yani her şeyin bir kanun ciheti vardır. Onların, o kanunların da üzerinde rahmet, hikmet, inayet gibi külli kanunlar hükmeder. Onların da üzerinde Esma-i İlahiye vardır. Siz işin o cihetini değil, zahiri cihetini görürsünüz. Ama işin hakikati bizim katımızdadır, bizim elimizdedir buyuruyor. Bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetine işaret eden ayetlerin bir manası ve ismi azam veyahut ismi azamın altı ışığından ikinci ışığı veyahut ismi azamın altı nurundan altıncı nuru olan kayyum isminin bir cilve-i azamı Zilkade ayında aklıma göründü. Nerede göründü? Eskişehir hapishanesinde. Eskişehir hapishanesinde şartlar müsait olmadığından o nur-u azamı hakkıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh'in Ercuze kasidesinde Sekine adıyla haber verdiği ismi azam ve Celcelutiye kasidesinde pek muhteşem isimlerle beraber ismi azam olarak bildirilen o altı ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onları anlatırken keramet tarzında bize teselli verdiği için bu kayyum ismi de evvelki beş isim gibi hiç olmazsa kısaca beş şua ile o en büyük nura işaret edeceğiz. Birinci şua ile başlıyor bu konu. Fakat birinci şua hakkında üstadımız şöyle demiş. Bu risaleyi okuyan eğer fizik kimya okumamışsa, mütefennin değilse, birinci şuayı okumasın veya sonunda okusun, ikinciden başlasın. Birinci şua, bu kainatın Halik-ı Zülcelali kayyumdur. Bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kaimdir. Efendim, kayyum ismi, burada anlatıldığı gibi, şu demek, Cenab-ı Hak bizatihi kaimdir. Kendi kendine, kendiliğinden vardır ve kendiliğinden ayaktadır. Kendiliğinden kudret sahibidir, kendiliğinden ilim sahibidir. Hiçbir yerden, hiçbir şeyden öğrenmez. Hiçbir şeyden güç almaz. Varlığını hiçbir şeye borçlu değildir. Ve bizatihi daimdir, bakidir. Bizim gibi çeşitli maddelere, gıdalara vesaireye dayanarak ayakta durmaz. Kaslarla, kemiklerle, dokularla, var olmak, ayakta durmak bizim işimizdir. Bizim gibi varlığı madde olan ve maddeden ibaret olan varlıklar içindir. Cenab-ı Hak bunlardan münezzehtir. O bekasını da hiçbir şeye borçlu değildir. Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder. Bakın aksine, bütün eşya, bütün varlık onunla kaimdir, onunla ayakta durur. Tabiri caizse, çadırın direği odur. Göklerin, yerin sütunları odur. Her şeyi ayakta tutan odur. Çeşitli şeylerle ayakta tutar. Ama esasen kudretiyle, hikmetiyle, ilmiyle ayakta tutan odur. Her şey onunla devam eder. Onunla vücutta kalır. Onunla beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o kayyumiyet bağı kesilse, hafizanallah, kainat mahvolur. O Zat-ı Zülcelal, hem kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi, leyse kemislihi şeyundur. Onun bir benzeri, bir eşi yoktur. Ne zatında, ne sıfatında, ne de fiillerinde. Naziri, eşi yoktur. Misli, dengi olmaz. Şebihi, benzeri yoktur. Şeriki, ortağı olmaz. Evet, ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde. Peki, bizim fiillerimiz, bizim varlığımız, bizim mahiyetimiz nedir? Biz, Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği ve dileyip yarattığı, şekillendirdiği ve kendi sıfatlarını anlayabilmemiz için, kendi varlığını anlayabilmemiz için bize de bir varlık lütfettiği, bir küçük terazicik olarak anlayabileceğimiz sıfatlar verdiği ve o sıfatlarla onun sıfatlarını ve kendi yaptığımız işlerle onun işlerini anlayalım, anlayabilelim, az çok anlayabilelim diye. Bir şeyler lütfettiği varlıklarız biz. Yoksa biz hakikatte ne de devamlı olarak hiçbir sıfata sahip değiliz. Varlığımız bile gelip geçici. Yaptığımız işlere göre sıfatlarımız gelip geçici. Bakın herkes emekli olduktan, yaşlandıktan sonra şöyle diyor. Eskiden berberdim. Eskiden mühendistim. Eskiden şurada müdürdüm, genel müdürdüm, başbakandım. Bakın bunlar geçmiş. Bizim hiçbir sıfatımız devamlı ve kalıcı değil. Sabit ve baki değiliz. Gelip geçici ve fakat yaşadığımız sürece Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini anlayalım. Onun fiillerini, maksatlarını, işlerini bir derece anlayalım diye bize de bir şeyler ihsan etmiş kendinden. Ama onun gerçekte naziri eşi yoktur. Bizim padişahlığımız haşa onun padişahlığından bir parça değildir. Bizim padişahlığımız da zaten muhtaç bir insanızdır padişah da olsak. Bizi de beslerler, biz de hasta oluruz, bakarlar, ederler padişah bile olsak. Nedir ki bir de hükmettiğimiz ülke vardır, yönettiğimiz memleket ve idare ve devlet ve ordu vardır. Bu yönüyle Cenab-ı Hakk'ın saltanatı uzmasını anlayalım diye bize böyle bazı şeyleri ihsan etmiş. Yoksa onun misli ve dengi değildir hiç kimse, hiçbir şey. Onun şebihi, benzeri, şeriki, ortağı olmaz. Evet, yemez içmez, zaman geçmez. Ona o zamana tabi değildir. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Kusurdan, acizden, noksandan münezzehtir, hakeza. Evet, Rab sıfatı ile bütün kainatı her haliyle ve her özelliğiyle avucunda tutarak, bir hane ve bir saray hükmünde kemali intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese, evet, Rabb ismiyle bütün kainatı bütün özellikleriyle elinde tutuyor. Öyle elinde tutuyor ki, bütün kainat sanki bir ev, bir saray, öylesine kemali intizamla tedbir ediyor, işlerini görüyor, yapıyor, idare ediyor, besliyor, sevk ediyor, yönlendiriyor. Böyle bir zat-ı akdese, yani bütün uçsuz bucaksız kainatı bir ev gibi, bir saray gibi idare eden zata, misil ve mesil ve şerik ve şebih olması da imkan dışıdır. Evet, öyle bir zattır ki, yıldızları yaratmak ona zerreleri yaratmak kadar kolay gelir, kolaydır. Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine boyun eğe. Ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile engel olmaya. Bizim en akıllımız bile 3-5 şeyi bir arada yapsak birbirine karıştırırız. Ama o milyarlarca işi beraber yapar, hiçbir şey, hiçbir fiil, hiçbir fiile engel olmaz. Ve sonsuz sayıdaki varlıklar bir tek varlık gibi onun nazarında hazır ola. Evet, biz yine bir iki şeye bakar takip edebiliriz. Ama bütün mahlukatı hepsini bir tek varlık gibi nazarında hazır tutar, öylece tedbir ve tedvir eder. Ve bütün sesleri birden işite, hepsini birden işitir, hepsini birden bilir, anlar ve hepsine birden cevap verir. Ve hepsinin sayısız ihtiyacını aynı anda karşılaya ve bütün varlıklarda görünen intizam, denge ve hesapların da gösterdiği gibi, hiçbir şey, hiçbir hal, onun dilemesinden ve iradesinden hariç olmaya, haşa onun dilemesinden ve iradesinden hariç bir şey olsa, o intizam ve dengeyi ve hesapları bozar. Tabiatta, kainatta böyle hesap bozan, hesap dışı bir şey yok. Ve hiçbir mekanda olmadığı halde, her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ola ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o, her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zat-ı hayy-i kayyum-u zülcelal'in elbette hiçbir cihette misli, naziri, şeriki, veziri, zıddi, niddi olmaz ve olması muhaldir. Yalnız mesel ve temsil suretiyle şuunat-ı kutsiyesine bakılabilir. Yani onun bu mukaddes hallerine biz sadece misaller gözlüğüyle, misaller dürbünüyle ona bakabiliriz. Yani mesela bizim padişahımız diyelim, bizim bildiğimiz padişah, onun saltanat-ı uzmasını anlamak için bir misaldir. Bizim evde çocuklarımıza ekmek getirip onları beslememiz, yedirip içirmemiz, yemek pişirmemiz, onun bütün mahlukatı ihtiyaçlarını karşılayıp, besleyip, büyütmesini anlamak için bir misaldir sadece. Bu yönüyle bakılırsa tabiattaki her şey, hem Risale-i Nur'daki bütün temsiller, hem kainattaki bütün olaylar, onu anlamak için bizim dar şuurumuzun, dar aklımızın, küçük aklımızın onu anlayabilmesi, az çok anlayabilmesi için birer misal nev'indendir. Evet değerli kardeşlerim, dersimize şimdi burada ara veriyoruz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından, 30. Lema'dan, 30. Lema'da tefsir ettiği İsmi Azam içerisinden de Kayyum ismini okumaya devam ediyorduk. Kayyum isminin tefsirinde birinci şuada üstadımız arka arkaya gayet fevkalade tavsifatta bulundu. Rabbimizi bize çok güzel tavsif etti, anlattı. Şimdi devamında şöyle buyuruyor. İşte böyle eşsiz, misilsiz, vacibül vücut ve maddeden mücerret ve mekandan münezzeh, tecezzisi ve inkısamı her cihetle muhal ve tevayyür ve tebeddülü mümteni ve ihtiyaçlı ve aciz olması imkan dışı olan bir zat-ı akdes. Evet, şimdi kısaca biraz şerh ederek arz edeyim. Eşsiz ve misilsiz. Elbette o zatın eşi, benzeri, misli olmaz, olamaz. Çünkü neden olamaz? Onu yukarıda söyledi. En büyük şey, en küçük gibi, en küçük şey gibi kudretine boyun eğer. Yıldızları yaratmak, zerreleri yaratmak kadar kolaydır ona. Her mahlukun her ihtiyacını aynı anda işitir, duyar, bilir ve karşılar. Hakeza. Her şey ona aynı anda yakındır. Her şey aslında ondan sonsuz derecede uzak olduğu halde o her şeye sonsuz derecede yakındır. Böyle bir zatın eşi, benzeri, misli olmaz. Böyle olmayan ilah olmaz. Ayrıca o vacibül vücuttur. Yani öyle bir vücudu, varlığı vardır ki o varlığı var olması kesindir. Kesinlikle gerekir. Olmaması, var olmaması mümkün değildir. Ve bunu şöyle arz edeyim. Mahlukattan hiçbir varlığın var oluşu muhakkak değildir. Yani ben olurum da olmayabilirim de. Ağaç olur da olmayabilir de. Ve diyelim ki şu madde şöyle olur veya böyle olur. Değişik şekillerde olabilir. Ve olmayabilir de. Hiç olmayabilir de öyle bir şey. Ama Cenab-ı Hakk'ın varlığı vaciptir. Yani var olması kendinden olduğu gibi kesindir. Varlığının aksi düşünülemez ve aksi olamaz ve ayrıca bakın maddeden mücerrettir. Yani biz madde aleminde dünyaya geldik, madde aleminde gözümüzü dünyaya açtık, her gördüğümüz şey aşağı yukarı bir yönüyle de olsa maddedir hiç değilse. Biz maddi aleme göre düşünürüz, biliriz her şeyi. Var yok derken madde alemine göre düşünürüz. Ama o yarattığı hiçbir şeye benzemez. Yani maddeden mücerrettir. Madde itibariyle soyuttur diyelim. Maddeden uzaktır. Mekandan münezzehtir. Ve bizim bildiğimiz şu madde aleminde var olan her şey şu dünyada, şu uzayda bir yer tutar. Yani bir mekanı olur. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bu madde aleminde mekana ihtiyacı yoktur. Mekandan münezzehtir. Bakın bütün bu yönleriyle biz onu anlayamayız ve anlayamayacağız. Onun zatını kavramamız mümkün değildir, bunu bilelim. Yoksa bu nasıl olur, şu nasıl olur demek büyük bir cehalettir. Onu illa madde aleminden bir madde gibi düşünürseniz, öyle olması lazımmış gibi, herhangi bir put gibi tasavvur ederseniz, yanılırsınız. Yanlış edersiniz. Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatın sıfatlarından, bu kusurat sayılır bunlar. Bunlardan münezzehtir. Tecezzisi ve inkısamı mümkün değildir. Bakın, mekanda yer tutmaz, parçalanmaz, bölünmez. Yani çok çeşitli maddelerden yapılan bir şey bölünür, parçalara ayrılır. Halbuki onun parçaları yoktur. Evet, tevayyür ve tebeddülü mümtenidir. Bizim tabiatta bildiğimiz madde alemindeki her şey eninde sonunda tevayyür eder, halden hale girer, yenilenir, değişir, tebeddül eder. Ama Allah haşa bundan da münezzehtir. O tevayyür etmez, değişmez, eskimez. İhtiyaçlı ve aciz olması imkan dışıdır. Bakın, mahlukatın hepsi ihtiyaçlıdır ve acizdir. Ama o, acizden, ihtiyaçtan münezzehtir. Böyle bir zat-ı akdesin, yani böyle mukaddeslerden mukaddes bir zatın, kainatın bölümlerine ve varlık aleminin tabakalarına tecelli eden bir kısım tecellilerini, zat-ı akdesin kendisi zannederek, uluhiyete mahsus sıfatları, bir kısım mahlukata veren ehli dalalet, insanların, ehli dalalet olan insanların bir bölümü, o zat-ı Zülcelal'in bazı işlerini tabiata isnat etmiş, tabiat yapıyor demişler. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiştir ki, tabiat Allah'ın yaptığı, yarattığı bir sanat eseridir. Bu sanat eserinin, yani bu tabiatın kendisi bir eserdir. Sanatlı bir eserdir. Sanatkar olmaz. Sanatla sanatkar aynı şey değildir. Tabiat, Rabbin kudret elinden çıkmış bir hat levhasıdır. Bir yazıdır, sanatlı bir yazıdır. Ayetler yazılmış. Ama bu levha hattat olmaz. Bir nakıştır, bir tezhiptir. Ama nakkaş olamaz. Tezhip ustası o değildir. Bir deftardır, deftardar olamaz. Yani deftere yazılar yazılır. İşte Cenab-ı Hak da her gün tabiat denilen bu deftere yaz boz defteri gibi sürekli pek çok olayları yazıp değiştiriyor. Sayısız olayları yazıyor, değiştiriyor, siliyor, yeniden yazıyor, yeni hadiseler yazıyor. Ama yazan kendisidir. Olaylar defterdar değildir, kalem sahibi değildir. Tabiat, biraz daha mücerret yönüyle bakarsanız, bir kanundur. Kanunlar mecmuasıdır. Ama o kanunları koyan ve onları icra eden kudret tabiat değildir. Kudretin sahibi başka. Tabiat düz bir çizgidir. Yani satır üzerine yazı yazılsın diye çekilen düz bir çizgidir. Harfleri, yazıları oraya dizen değildir. Tabiat bu yönleriyle bakıldığında kabildir, kabul edendir. Bir fiili, üzerinde işlenen bir fiili kabul eden bir mekandır. Yani etkilenendir. Fail değil, etkileyen değil. Bir nizamdır, bir düzendir. Ama nizamı koyan, düzen veren tabiat değildir. Tabiat, o düzenin ve nizamın kurulduğu mekandır. Tabiat, yaratılışın kanunlarıdır. Kanun koyucu, fıtratın sahibi, fatır, tabiat değildir. Kanun koyucu olmaz tabiat. Farz-ı muhal olarak, en küçük bir canlı varlığın yaratılması tabiata verilse, al bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edildiği gibi, o küçük canlının dış ve iç organları adedince tabiatın elinde kalıplar, hatta makineler bulunmalı ki o işi görebilsin. Hem maddiyun denilen bir kısım ehli dalalet, bu zerrelerdeki, atomlardaki sürekli değişimi ve sürekli onların bir işlerde çalıştırılmasını, kullanılmasını, onlardaki muntazam hareketi, hallakiyeti ilahiyenin ve kudreti rabbaniyenin onlar içinde görülen bir cilve-i azamını hissettiklerinden ve o cilvenin, o tecellinin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudreti samedaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeli tevehhüm ederek zerrelere ve hareketlerine Allah'ın eserlerini onlara, o maddeye, o harekete vermeye başlamışlar. Fesübhanallah. İnsanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki? Mekandan münezzeh olmakla beraber hiçbir yerde, hiçbir şeyin icadında her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur bir vaziyetle yaptığı fiilleri ve eserleri, camit, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız ve tesadüf fırtınaları içinde çalkanan zerrata ve harekatına vermek ne kadar cahilane ve hurafekârane bir fikir olduğunu zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerekir. Burada söylediği çok güzel hakikatleri yeniden arz edeyim müsaadenizle. Zerrelerde, atomlarda, elementlerde fevkalade bir hareket var. Tabiattaki oluşumlar onlardaki bu hareketle oluyor. Ama bu zerreler içerisinde dikkat edildiği zaman herkesin hissettiği sanki bir akıl var. Onun için tabiat ana diyorlar mesela. Tabiattaki fevkalade hareketlere, işlere. Tabiat ana ne güzel yapmış. Çünkü orada görüyorlar ki, o işte görüyorlar ki bir analık fiili var. Bir tesadüf yok, bir cehalet yok. Bir şefkat var. Bunu ifade için ama küfrüne de devam edebilmek için tabiat ana diyor. Hem tabiat diyor hem ana diyor. Hayır. Tabiatlık ve analık yoktur. Eğer maddenin ezeli olduğuna, maddedeki kanunların tesadüfi, maddedeki efendim hareketlerin tesadüfi olduğuna, karma karışık olduğuna inanıyorsan o zaman ortada tabiat ana filan yoktur ve kainat bütünüyle karma karışık bir alemdir. Ama görülüyor ki bu alemde en küçük bir noktada kör adamın işine benzer bir iş yok. Şuursuz bir iş yok. İradesiz, mizansız bir iş yok. Bu noktada tesadüf fırtınalarının estiği, ortalığı birbirine kattığı ve çalkaladığı bir kainatta da yaşamadığımızı görüyoruz. Bu noktada bir misal arz etmek istiyorum. Padişah, evet bir padişah, devlet işlerinden yorulduğu zaman, tebdili kıyafetle şehirde gezmeyi, halkın içinde dolaşmayı severmiş. Ama onun nüktedan, şaka seven bir veziri var. Ve o vezir de padişah ile beraber çıkıp ona onu rahatlatmaya, onunla beraber güzel bir efendim hadise, hatıra yaşamayı severmiş, beraber çıkarlarmış. Bir gün yine beraberce tebdili kıyafetle saraydan çıkmış, yolda yürüyorlar. Karşıdan ama olan, görme engelli birisi geliyor. Vezir padişaha diyor ki, efendim, siz biraz buradan bakın, burada durun, bakın olacak olanları seyredin. Hemen hareketleniyor, doğru o görme engelli zatın yanına, üzerine doğru yürüyüp onunla çarpışıyor ve anında bağırıyor. Kör müsün be adam, önüne baksana, hadi ben körüm, sen de mi körsün diyor. Yani sanki vezir körmüş de sokakta yürüyen, gören bir adama çarpmış gibi konuşuyor. Halbuki karşısındaki esas görmeyen bir insan. O da hemen bağırmış. Tabii ben körüm demiş, görmüyorum. Hadi ben görmüyorum, sen niye önüne bakmıyorsun? Ya kardeş, ben de körüm işte, demek ikimiz çarpıştık. Hakkını helal et filan. Anlaşmışlar orada, özür dilemişler birbirlerinden. Ve vezir kendinin görmediğine inandırıyor ya, karşısındaki görmeyen zatı, cebinden bir altın lira çıkarıyor ve şöyle diyor: kardeş, birisi bana bir para verdi, hiç böyle para görmedim, bu kaç paradır? Altın lirayı görme engelli zatın eline veriyor. Evet, o eline parayı alınca şöyle bir yokluyor ve bakıyor ki altın liradır. Karşısındaki de madem bir kördür, görmüyor, öyleyse işte orada şeytan aklına bir şey getiriyor. Ben bu parayla alıp başka bir istikamette, başka bir yönde çekip gitsem, bu paraya sahip olabilirim. Ve hakikaten dönüyor sırtını, uzaklaşıyor. Vezir de adeta görmeyen insan numarasına diyelim, bağışlayın, oynamaya devam ediyor o rolü ve diyor ki: kardeş, neredesin? Benim paramı ver. Kaç paraymış o para? Filan. Fakat karşısındakinden ses yok. O parmaklarının ayaklarının ucuna basarak uzaklaşıyor. Bu defa vezir sesini yükseltiyor: kardeş, neredesin? Ver benim paramı. Ses yok. O zaman yerden bir küçük çakıl taşı alarak şöyle sesleniyor: Allah'ım, bir kör kulun benim paramı aldı, kaçıyor. Benim şu yerden aldığım küçük taşı onun ayağına düşür Allah'ım, işte atıyorum diyor. Ve taşı atıyor, hakikaten ayağından vuruyor. Kör adam birden sıçramış. Yani bilerek mi vurdu? Bu taşı atan gören bir adam mıdır? Yoksa tesadüfen mi attı da ayağıma düştü? Duası mı kabul oldu? Nasıl oldu bu iş? Az bir tereddüt yaşadıktan sonra yine hırs ağır basmış ve onun kör olduğuna hükmederek oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Parasının gittiğini gören vezir yerden biraz daha büyük bir taş, yani çakıl taşının az büyüğünü diyelim, aldıktan sonra yine bağırıyor: Allah'ım, benim paramı çalan şu kör kulunun sırtına düşür şu attığım taşı diyor. İşte atıyorum Allah'ım, duamı kabul et. Atıyor ve tabii o âmâ zatın sırtından vuruyor. İkinci bir tereddüt geçiriyor, daha ciddi bir tereddüt. Çünkü ikinci taş da yerini buldu. Tam sırtından vurdu. Acaba gören bir adam mı atıyor? Yoksa duası kabul olan veyahut da tesadüfen sırtından vuran bir adam mı? Nedir bu hadise? Yine hırsına mağlup olup yola devam etmek istiyor ama vezir şöyle bağırıyor: Allah'ım, benim paramı vermeyen şu âmâ adamın başına düşür şu attığım büyük taşı. Şimdi yerden alıyorum Allah'ım bu taşı, bu büyük taşı, atıyorum işte deyince, o kör adam, görme engelli adam bu defa hemen geriye dönüp atma diye bağırıyor. Atma, vallahi bu kör atışı değil. Kör atışı değil. Neden? Çünkü körün attığı taş üç kere yerini bulmaz. İki kere tesadüf etmez. Hadi bir kere tesadüf oldu, milyonda bir ihtimal ama, milyonda bir ihtimal bir kere tesadüf olur ama, iki kere tesadüf etmesi kim bilir, 10 milyonda belki milyarda bir ihtimaldir. Diyor ki bu kör atışı değil. Değerli kardeşlerim, tabiata baktığınız zaman, tabiatta sadece kör bir tabiat görmüyoruz. Şuursuz bir tabiat görüyoruz. Camit, ölü bir tabiat görüyoruz. İradesiz, mizansız, tartısız, tesadüf oyuncağı bir tabiat görüyoruz ama attığı her taş yerini tutuyor. Attığı her zerre göz oluyor, kulak oluyor, beyin oluyor, sinir oluyor, hücre oluyor ve mükemmel aletler, cihazlar, organlar oluyor. Nasıl oluyor da bu tabiat ananın, bu kör, bu şuursuz, bu camit, bu ölü tabiat ananın her yaptığı iş hikmetli, her yaptığı iş güzel, her yaptığı iş düşünülmüş. Vallahi kör atışı değil. Vallahi cansız atışı değil. Şuursuzun atışı değil bu atılan taş. Yapılan iş, icra edilen fiil. Alim, kadir, hakim, habir bir zatın işidir. Evet, yoksa atılan her taşın tesadüf taşı olduğunu düşünmek ne kadar cahilane, ne kadar hurafe bir fikir. Zerre kadar aklı bulunanların bunu bilmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek hafta kaldığımız yerden Kayyum ismini okumaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.